gonna sail so red. The phantom ship still flies in violent waves that are looming ahead. Prachtige van Kajak, een van hun grote hits. The Phantom of the Opera, mooi, uit 1979. Verder Adriano Celentano uit Italië met Il Tempo Se Ne Va. En dat dan weer uit 1980. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Kinderen die zijn nog altijd niet goed beschermd tegen de reclame voor ongezond voedsel. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de directeur van Foodwatch. En die heb ik in de uitzending, Nicole van Gemert. Nicole, welkom. Dank je. Er was een soort convenant, een overeenkomst, dat reclame voor kinderen anders zou gaan dan voor die tijd. Hè? En dat is niet echt goed gegaan. Nee, dat kun je wel zeggen. Nou, ja, we hebben het in Nederland zo geregeld dat we geen wetten hebben tegen kindermarketing, voor ongezonde voeding dan, maar dat het bedrijfsleven zelf heeft afgesproken met elkaar afspraken te maken daarover. En dat noemen ze de reclamecodecommissie. En ze hebben een reclamecode afgesproken waarin ze zeggen, nou, dit mag wel qua marketing en dit niet. En er is nu inderdaad een onderzoek uitgekomen, wat ieder jaar uitkomt in opdracht van het ministerie, waaruit blijkt dat kinderen gewoon helemaal niet beschermd worden tegen reclames. Ja, ik begrijp ook dat de reclames op televisie met name, dat wel geregeld, een beetje geregeld is, maar dat op allerlei sociale media dat nog wel eens misgaat. Ja, je ziet een trend dat het op social media steeds erger wordt, met name influencers, hè? En bekende kinderidolen die niet zeggen dat ze bijvoorbeeld gesponsord worden door bedrijven en dan zeggen, oh, wat een heerlijke hamburger van McDonald's bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. En het probleem is een beetje dat door de mazen van de wet gaat, in die zin dat wordt gezegd, ja, maar social media mag pas vanaf 16 of vanaf 18, dus daar zitten geen kinderen op. En daarom zijn er geen regels voor en geen wetten voor. Terwijl wij eigenlijk als Foodwatch zeggen, ja, maar het is een illusie om te denken dat kinderen van 10 jaar niet op TikTok zitten en niet op Facebook zitten. Die zitten daar ook. Ja. Maar er gebeurt helemaal niks. En uit het rapport blijkt dus dat het kinderen. Maar ik zit ook even te denken over wat u net zei over tv. Hè? Maar bijvoorbeeld wat ook uit het rapport blijkt is dat bij kinderprogramma's, hebben ze naar de 10 populairste kinderprogramma's gekeken, daar zijn ook nog 458 reclames. Ja, ja, dus... voor gezonde voeding, waarvan maar 5 voor gezonde voeding waren. Ja, het gaat op alle fronten mis dus eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Welke strategieën gaan jullie ondernemen om daar iets aan te doen als Foodwatch? We willen een wet. Ja, we willen een wet. Zoet, doe maar. We willen gewoon, het is altijd makkelijk om te zeggen we willen een wet, maar het onderzoeksbureau Pantaya heeft ook onderzoek gedaan naar andere landen waarin wel wetten zijn. Mm-hmm. Waarin je dus ziet dat kinderen gezonder zijn en minder worden blootgesteld aan reclames. Er zijn niet veel landen zoals Nederland waar alles maar door zelfregulering gedaan wordt. Hè? Ja. Dus waar mensen voortdurend bedrijven alle regels zelf mogen bedenken en zichzelf ook controleren. Hè? Want de smaken kun je natuurlijk zijn eigen vlees als het gaat om reclame. Ja. En bij Foodwatch, ja, wij stappen zo'n beetje iedere week wel een keertje naar de reclamecodecommissie met een klacht. En die winnen we altijd. Dus ja, het is gewoon een beetje een bodemloze put onderhand. Ja, verder komt het dus niet dan die klacht. Van dan zeggen ja en amen en dan gaat het ja, weer gewoon verder. Ja, en dan hoeven ze zich er ook niet aan te houden. Hè? Want op het moment, we hebben nu dan net vorige week een klacht ingediend over chocolade-eieren met koolpatrol erop. Wat niet mag, wat gewoon verboden is. En dan zegt de producent, oké, we doen het niet meer. Maar ja, de paas is inmiddels voorbij. Ja, dus, ja volgend jaar gaat het weer zo waarschijnlijk. Ja, ja maar hoe krijgen jullie die wet er doorheen? Dan hebben we de politiek dus nodig. Ja, keihard lobbyen. Heel veel blootstellen, heel veel zaken winnen. Dit soort monitoren helpen ook om te laten zien van, zie je, er verandert helemaal niks. En de staatssecretaris Van Ooyen in dit geval blijven bestoken met brieven, met bewijs dat onze kinderen niet beschermd worden en dat het in andere landen wel werkt. Ja, hoe lang is jullie adem? Heel erg lang. Wij willen dit uiteindelijk. Let maar op. Ik vermoedde het al. Maar ik zal het toch nog even vragen. Maar ja, Foodwatch is ervoor om te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeurt. Maar het zal nog even duren voordat het doorheen is. Want Nederland is daar niet zo handig in. Gedogen zijn we altijd goed in, hè? Ja, en zelfreguleren. Zelfreguleren. Overlaten aan de markt. Dat kunnen we heel goed hier. Ja, ja, ja. Het zou anders moeten. Dat hebben jullie in ieder geval duidelijk gemaakt. Als mensen daar meer over willen weten, bijvoorbeeld over dat onderzoek, kunnen ze ergens terecht op de sociale media? Zoals altijd op onze sociale media, Foodwatch.nl en op onze website. Ja, precies. Dan komt dat allemaal in orde. En dan... Maar kunnen mensen ook iets doen om te zorgen dat die wet er wel komt? Nou, wij... Ze kunnen natuurlijk altijd allerlei petities tekenen op onze website. We hebben voor deze actie kindermarketing geen petitie, omdat de staatssecretaris heeft beloofd dat hij ermee gaat komen. Okay. Dus zodra die er is en we zijn niet tevreden, dan neem ik eigenlijk bij u de uitzending denk ik op toelichten wat mensen kunnen doen. Nou gaan we weer verder strijden, zoals dat heet. Ja. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat er iets moet gaan gebeuren. En jullie zitten er als een bok op de haverkist op om te zorgen dat het ook gebeurt. Maar ja, de politiek is taai, hè? Ja, nog steeds. Maar wij ook. Ja, dat is waar. Ja, jullie ook. U hoorde de directeur van Foodwatch, Nicole van Gemert. Ik dank je voor het gesprek en ik wens je sterkte in de komende strijd. J'ai plus d'idée, mais bien l'idée de me payer.

Michael Bublé. Geweldige muziek hier bij de late avond. Ja, is toch zo? En als je het er niet mee eens bent, dan kun je een verzoekje indienen via onze website. www.lateavond.nl staat altijd open voor suggesties. Michael Bublé dus met Everything. En California van Mylène Farmer hoorde je ervoor. Zometeen de column van Han van Horst. Han neemt het op voor de insecten en heeft heimwee naar de spreeuwen. Wat betekent dat nu weer? Je hoort dat zometeen na Cliff Richard en Team for a Dream. You are my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're a theme for a dream. The dreams I dream day and night, that your arms are holding me so tight. You're a theme for a dream. When I dream, I kiss you. Kiss you. Music filled with starlight. Starlight. Every time I touch you. A chime rings out, I love you, only you forevermore. 'Cause you're my theme for a dream. Yes, you are a rare and lovely theme. You're my theme for a dream. So angel, please say that you love me too, and make my dreams come true. You're my Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de gemeente Hoekse Waard doet deze dag iets geweldigs. Of liever gezegd, ze laten iets na. Met de allergunstigste gevolgen. De bermen worden er een maand lang niet gemaaid. Daardoor kunnen wilde planten hoog opschieten en in bloei komen. Zo steunt de gemeente insecten die van nectar en stuifmeel uit bloemen afhankelijk zijn. Soms is het helemaal niet zo moeilijk de natuur en daarmee ons overleven een handje te helpen. In dit geval was het zelfs heel gemakkelijk. Onderdruk je zucht om alles plat, recht en hoekig te maken. Waarom moeten groenstroken in hemelsnaam zo kort geschoren zijn? Dat is toch nergens voor nodig. Er zijn weer tijden van bezuiniging aangebroken, zo melden ons de media, lieve mensen. De ministeries hanteren overal de kaas gaaf. Dat wil zeggen, ze realiseren kleine besparingen, maar wel op erg veel plekken tegelijk. Dat scheelt dan toch bij elkaar een enorme slok op een borrel. Ook Hoekse Waard bespaart en doet er ook nog iets moois mee. Dit is een voorbeeld voor andere gemeentebesturen. Laat die maaimachines nou eens een tijdje staan. Dat scheelt energie en arbeidsloon. Ondertussen knappen de bermen er enorm van op. En de bijen, de gezellige hommels, de elegante zweefvliegen ook. Die hebben weer reden uit te vliegen. Die zien dat er overal nectar is. Iedereen met een tuin weet dat je tegenwoordig steeds minder beestjes tussen het groen ziet zoeken. Als je 10 jaar geleden nog terugkwam van een rit over de snelweg, kon je meteen de voorruit schoonmaken. Zoveel ongedierte was erop kapot gespat. Daar merk je nu vrijwel niets meer van. Je komt met een bijna schone voorruit thuis. Al dat vliegend gedierte is verdwenen. Net als de spreeuwen die zich in de herfst op allerlei plekken in steden en dorpen verzamelden om perfect synchroon met elkaar indrukwekkende kunstvluchten uit te voeren. Althans, dat deden ze in augustus, september. Ze begonnen met enkele tientallen. Daarna voelden ze zich bij de anderen tot er tenslotte op centrale plekken, zoals boven de Coolsingel in Rotterdam, tienduizenden verzameld waren om hun capriolen uit te voeren. Na een dag of wat waren ze dan voor de winter verdwenen naar het zuiden. Nu zie je die natuurwonderen niet meer. Spreeuwen komen steeds moeilijker aan de kost omdat we onze graslanden bewust laten verdrogen. Dat betekent een massamoord op de bodemdiertjes waarvan deze bijzondere vogels voor hun overleving afhankelijk zijn. Waarom voeren spreeuwen trouwens zo graag vliegshows op? Dat is gewoon zelfbescherming. Roofvogels schijnen er het lazeres van te krijgen. Ik heb voor u opgezocht hoe spreeuwen dit voor elkaar krijgen. Dat blijkt verrassend eenvoudig. De Groningse professor Hemelrijk heeft vastgesteld dat ze, blijkbaar instinctief, allemaal een snelheid aanhouden van ongeveer 36 km per uur. Terwijl ze vliegen, letten ze er continu op dat ze maximaal 7 soortgenoten in de buurt steeds kunnen zien. Niet meer, niet minder. En ze zorgen ervoor dat ze daar niet tegenaan vliegen. Op die manier ontstaan de spectaculaire shows van tienduizenden dieren bij elkaar en gaat er niks mis. Die ene mevrouw in de Tweede Kamer zegt dat het best goed gaat met de natuur. Die ene mevrouw heeft het op grote schaal mis. De soortenrijkdom neemt overal af. Je hoeft geen specialist te zijn om dat vast te stellen. En nieuwe soorten die ineens succes lijken te hebben, zoals nijlganzen of Canadese ganzen, zijn daarvoor geen adequate vervangers. De diversiteit van vroeger maakt plaats voor koekoek, één gans. En we zien de spreeuwen geen shows meer opvoeren. Weinig tot niet maaien is in ieder geval een begin van een antwoord. Geef je angst voor onkruid op. Laat de plantenweelde hoog opschieten. Anders wordt het een dode lente. Marlene Dietrich, zaak meer voor die bloemen ziend. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen?

stars look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You'd wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Your belly's empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one would you see. You ask yourself, who could it be? The solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Lekker zachte muziek van Sting. Horen we veel te weinig op de radio. Beetje jazzy. In zijn laatste jaren zou je kunnen zeggen. Hoewel dit al uit 2005 komt. It's probably me. Tijd voor ons laatste onderwerp in deze aflevering van de late avond. We gaan het over de zorg hebben en de vacatures. Hier is mijn collega Tera Cox. Samenwerken voor meer mensen in de zorg. Er is krapte op de arbeidsmarkt, maar er is ook een groep mensen die langdurig werkloos is. Ik praat hierover met Ben de Koning. Hij is bestuursadviseur van de Frankeland Groep. Welkom Ben. Dankjewel. Een nijpend probleem, maar ook wel een beetje raar. Er wordt nu samengewerkt, want je hebt krapte aan de ene kant en werkloosheid blijkbaar aan de andere kant. Hoe zit dat nou precies? Ja, er zijn altijd mensen die dat noemen we dan in Nederland afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hè? Dus die op een of andere manier buiten de boot zijn gevallen. Dat hebben we natuurlijk overal. Dat hebben we met mensen die uit de school of wat dan ook. Of die uit een ander land komen en nog geen werk hebben gevonden. Dus er is altijd wel een groep mensen die werkeloos zijn. En een aantal daarvan zit eigenlijk gewoon te schreeuwen om werk, maar weet blijkbaar niet hoe ze die weg naar die arbeidsmarkt moeten vinden. En een gedeelte daarvan zal in de zorg willen werken. En dan moet je soms iets organiseren om ze, simpel gezegd, op het paard te helpen. Want dat is wat je gaat doen. Misschien hebben ze er wel nooit aan gedacht. En, precies. En als ze er dan over gaan denken, moet het wel zo zijn dat ze daar lol in hebben. Want werken in de zorg is toch net weer wat anders dan werken in een winkel of werken in een fabriek of werken op een kantoor. We hebben dat zelf recent gemerkt. We hebben een aantal starters in de zorgprojecten. Die lijken daar heel veel op. Maar wij doen als Frankenland Groep ook mee met het project waar we het nu over hebben natuurlijk. Maar wij hebben ooit eens bedacht van, ja, weet je, er is een tekort. Dat roept iedereen, een tekort aan mensen in de zorg. Hoe gaan we dat nou oplossen? En toen kwam iemand bij ons op het idee van, ja, maar er zullen toch, net zoals je mensen hebt op scholen die eigenlijk spijt hebben van de opleiding die ze gekozen hebben. Hey, dan kan je het jaar daarna gewoon opschuiven. Heb je natuurlijk ook mensen die werken ergens. En die doen dat een paar jaar, maar die hebben een huisje en die hebben hun gas en licht en hun rekeningen. Alles moet betaald worden. Dus die kunnen met goed fatsoen niet meer, als ze denken van, nou, ik had misschien toch in de zorg moeten gaan werken, kunnen niet meer overstappen. Want ja, dan kom je moet je naar school en school is geen inkomen. Dus dan hebben wij bedacht van, als we dat belangrijkste probleem nou eens voor ze oplossen en we gaan ze intern opleiden. En we gaan ze gewoon vanaf dag één salaris betalen. Laten we het eens een keertje proberen, want personeel in de zorg is best wel een probleem van de toekomst. We hebben dat probleem nog niet, maar we zijn problemen graag voor. Het doet me een beetje denken aan zijinstromers bij het onderwijs. Dat is natuurlijk hetzelfde probleem. Ja. Maar wat een goed idee. Vertel. Ja, nou wij zijn aangenaam verrast. Bijna overvallen door het succes. Want we dachten van, nou weet je, als we dat gewoon op social media zetten, dan komen er misschien 10 man. En dat zijn dan 10 kandidaten. Dat is toch leuk. Ja, we werden 100 kandidaten melden zich aan. Om welke arbeidsplaatsen gaat het dan? Want werken in de zorg is natuurlijk wel een heel breed begrip. Ja, dan worden ze helpende. Ja. Dat is En wat je eigenlijk wil hebben, dat is niveau 3 verzorgende. Maar daarvoor zit als categorie helpende. Er zijn trouwens zat instellingen die met bijna alleen maar helpende werken en geen verzorgende meer hebben, want het is een schaars goed aan het worden. Maar wij leiden ze dus op tot helpende. Nou, ik zal een lang verhaal kort maken. Van die eerste groep van 20, daar zijn er 18 van gediplomeerd. Dat is heel veel. Weet je, meestal valt meer dan de helft af. Nou, van die 18 die gediplomeerd zijn, gaan de 10 door. Die hebben ook gewoon de capaciteiten om door te gaan naar de niveau 3 opleiding. Dus die blijven gewoon bij ons in dienst en gaan nu de niveau 3 opleiding doen. 2 kunnen dat niveau niet aan. Dat klinkt onsympathiek, maar zijn pareltjes. Dat zijn pareltjes, die houden we in dienst als helpende. En 6 vinden we niet goed genoeg, daar nemen we afscheid van. We hebben inmiddels 3 van die groepen lopen. Zo. Dus we hebben 60 mensen en vorige week is er eentje gestart specifiek voor de thuiszorg. Dus iedereen die zegt dat er geen mensen zijn voor de zorg, ja, misschien moet je een beetje beter zoeken. Iemand die de overstap wil maken van een andere tak van sport naar de zorg, daar is een gesprek vaak voldoende om te onderkennen van, hey, die zijn wel voldoende gemotiveerd, die snappen ook wat ze dan al. Want het zijn mensen die hebben nog nooit de ouderen gezien, hè, vaak. Die hebben daar wel beelden bij. Maar als je dan over gaat praten, nou, dan blijkt vanzelf van, ja, dit is wel iemand met, zeg maar, die hart heeft voor dit vak. En die kan het op dat gebied wel redden. Ja, dan moet je het ook nog eens een keertje qua hersens kunnen redden. Want je moet wel bepaalde dingen gaan beheersen. En wij selecteren dan op het feit van, hey, jij zou door moeten kunnen groeien naar die niveau 3 opleiding. Hè, wat gewoon een mbo-opleiding is. Ja, dan kom je toch aan pareltjes, weet je wel. Het is geweldig om die als mensen nou binnen te krijgen. Mensen dit horen en die denken erover na, maar die denken, ja, nou, mijn baan opgeven en gelijk dat doen. Kunnen ze ook gewoon een dagje meelopen om eens Tuurlijk. Te snuffelen wat dat nou allemaal precies is? Dat zeggen wij ook altijd als mensen informeren. Zeggen, joh, kom gewoon een dagje meelopen om te kijken of het wat voor je is. Bespaar jezelf en ons eventueel een teleurstelling door gelijk over te stappen en het dan niks te vinden. Ja, tuurlijk. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken hiervoor voor deze uitleg over de win-win situatie. Om die werkloosheid, maar ook om de carrière switch te bevorderen en personeelstekort in de zorg op te heffen. Dank je wel, Ben de Koning. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. This is my island in the sun. Where my people have toiled since time begun.

'cause there ain't no one for to give you no pain. Cause there ain't no one born to give you no pain.